राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक एक भाई एक एक बहन को अपने उद्धार की चेष्टा करनी चाहिए, इसीलिए औरों की तरफ नहीं देखना है। जैसे भूख लगने पर हम भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं देखते उसने किया कि नहीं किया, उसने किया कि नहीं किया। टेलीफोन नहीं करते भाई, हम भोजन करते तो लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, कोई पूछते ही नहीं। प्यास लगती है तो जल पीने के लिए कोई पूछता नहीं कि उन्होंने पिया कि नहीं पिया। रोग हो जाए तो दवाई दो ने ली नहीं ली, पूछते नहीं। भजन स्मरण करते रहिए और तो नहीं करते, साधु तो नहीं करते, ये गृहस्थी तो नहीं करते, ब्राह्मण तो नहीं करते। अरे भाई, जब रोटी करना, पानी पीना, औषध लेना और उनको नहीं देखना है तो उनसे भी अपना कल्याण सिद्धि है। लोग देखते वे नहीं करते, सभी भजन नहीं करते, वो नाम जप नहीं करते, वे सत्संग नहीं करते। ये तो अपना अपना कल्याण करना है। जहां आपको ठीक लगे, जिस समुदाय में आपको लाभ हो, जिस संघ से आपको लाभ हो, बिना पूछे वो करना चाहिए। उन्हें भी संप्रदाय अटकाते हैं, हमारी ये संप्रदाय ताकूपति ब्रवाणाक्षारंजन का पुरुषा पिबंती। गांव में कई कुआ है, मीठा भी है, परंतु कहते हैं तातस्य हमारे पिता के खुदाया हुआ है, जल खा रहा है तो हम तो यही पियेंगे, हमारे पिताजी खुदाया हुआ है। अरे भाई, पिताजी खुदा तो खारा पानी क्यों पियो, मीठा पानी मिलता है, लेकिन हमारे पिताजी का खुदाया हुआ। तातस्य कूपो इमिति ब्रवाणा खारन जलन का पुरुषा पिबंती का है, जो हमारी का है, हमारे संप्रदायों का है। अच्छा कहा है, तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? एक ध्रुव तर गए तेरह क्या फायदा हुआ? ध्रुव तक अच्छी बात है, तेरा उद्धार हुआ नहीं हुआ? अपना गुरु भाई, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुखार। अपनी उन्नति करो, आपका संप्रदाय, आपका गुरु, आपका शिक्षक कैसा है उसको मत देखो। गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सूर, बम्बूल है उसके साल बड़ी लंबी लंबी सुने होती है, परंतु सूर की छाया चुभती है क्या? तो सूलम छाया है, छाया तो सूर में नहीं है, ऊपर सूला लगी है, सूर छाया है ना, तो छाया ले तो। भैंस का सिंह है, भैंस ने भारी तो भले दूध ही पारी। अपना काम करो भाई, उद्धरेद आत्मनात्मा नम नात्मा नम अवसेद अवसादेद। गीता कहती है अपने आप अपना उद्धार करना चाहिए, दूसरों के देवते देखो, अपना पतन नहीं करना चाहिए। ये अपने पर जिम्मा खास कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगा, तो गुरु महाराज की कृपा हो जाए अपने गुरु आप मानोगे, गुरु कहेगा तुमसे लाओ, गुरु तो आप ही मानोगे ना। कहे संतों की कृपा से हो गया, संतों को आप मानोगे, संत कहेंगे मेरे को मानो। कहे भगवान की कृपा से हो जाएगा, तो भगवान आगे मेरे मनोगे आप भगवान को मनोगे, आप पर ही आश्चर्य की सब बात, आपका उद्धार हो तो आप मरना शुरू हो रहा अपना उद्धार होगा। तो गीता कहती उद्धरी तो आत्मनात्मन, अपना उद्धार करो भाई, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, अपना उद्धार कर ले वो आप अपना मित्र है, अपना पतन कर वो आप ही अपना शत्रु है। आत्मे ही शत्रुवत लिखा है, अपना कोई नुकसान चाहता नहीं पर उद्धार नहीं करता है तो शत्रुवत बैरी की तरह ही करता है, अपना अपने लिए बैरी की तरह आचरण करता है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को अपना करो भाई, अगर आप अपना करोगे ना तो दूसरे भी करेंगे, आप तो करो नहीं लोगों को कहोगे तो आप बाबू जी बहन खबर वाला न प्रमोद बताओ, पर उपदेश को सकते भाई तेरे जे आशी नरंगने, तो अपने अपने उद्धार में लगो, बहुत फायदे की बात है, अवसर है, मौका है, मनुष्य शरीर मिल गया है बड़ा भारी मौका, अरे हम लोगों को तो गंगा जी का किनार मिल गया, उत्तराखंड की भूमि पवित्र और गंगा जी जैसा पवित्र तीर्थ कभी मिल सकता। और चर्चा भी हम करते हैं भगवान की, गीता जी की, रामायण की चर्चा करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उत्तराखंड की भूमि गंगा जी मिल गई, ऐसा हरि को नहीं मिलता है। सत्संग तो और जी हो जाता है पर उत्तराखंड भूमि गंगा जी थोड़ी मिलेगा। और ये वृक्ष पवित्र वृक्ष, मनुष्य फूल गाल दे तो कल्याण हो जाए, अस वृक्ष प्रति वर्ष फूल गंगा जी जाते हैं, ये वृक्षों के फूल प्रति वर्ष देखा भी नहीं आपने तो कितने पवित्र है ये। अरे गंगा जी बह वैसो पवित्र हुई रेणु बिछाने के लिए, उड़कर गावे तो भी गंगा जी रेणु, ऐसा मौका मिलता है एक गंगा जी स्नान करने, जल पीने, सुई बनाने, पवित्र चीज कोई भगवान की विशेष कृपा होगी। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मत आत्मन गति जाए, नर समाज अस पाए, ऐसे नर समाज को पा करके नहीं तो अपना उद्धार नहीं करता। तो हमारे को बहुत सामग्री मिल गई है, बहुत विचित्र सामग्री मिली है। काकभूषण जी महाराज भी आम सहाकर मानस पूजा, आम की छाया में और बर्तन कर कथा प्रसंग, या बर्तन ही रहते थे सत्संग करते थे, अपना वो गिर गया, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, कुछ आराम अटकल गया, वहां जाना नहीं पड़े, यहाँ ही करो विशेष। तो भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर मिल गई है। वैशाख धाने में बड़ी वैशाखी कुंभ का मेला होता है वैशाख के महीने द्वारका, और वैशाखी का स्नान कितनी विचित्र बात है। स्थावराणा में हिमालय अश्वत्थासन वृक्षाणाम कितनी विचित्र बात, ऋतु राम कुसुमागर चैत वैशाख, भगवान की कृपा हुई अलौकिक। अब थोड़ा अपनी तरफ से करना है, जैसे कोई निमंत्रण दे दे, बैठा दे, आसन दे दे, पत्र दे दे, फिर कहते अन्य पुरुष है क्या कि नहीं, तो ये अन्य पुरुष पत्र क्यों देता, क्यों बोला था आगे अब क्या करें, अरे भोजन गुरु क्या करें, अब भूख कैसे मिटे, अरे अन्य पड़ा सामने पाओ, कल्याण कैसे हो, भगवान का नाम लो, गीता पढ़ो, नाम ऊंचो करो, कीर्तन करो, थाली परोस हुई, कैसी मौज की बात है, कैसा सुंदर अवसर मिला है उद्धार का। अच्छा आदमी और संघ मारवाड़ी क्या करते हैं, उठ ले जरा, ये बात हाथ सुभाग जब बात हो गई कुमार सु पास चढ़ गई। अच्छा का संगत है ना, कुछ खराब कुशमर कुमार कुमारस पुदेरना से पास चढ़ेंगे। तो अच्छा जितना ही गांव में से छंट छंट करके जैसे रतन चुन चुन चुन करके इकट्ठा कर रहे। अच्छे आदमी तो पीछे गांव में रह गए हैं क्यों, समय नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, गृह कार्य नाना जंजाला त्याग दूध को शैल मिसाला। पर आया है जो खर्चा किया है, घर छोड़ा है, काम धंधा छोड़ा है, केवल सत्संग के लिए आए है, ऐसे समुदाय में ऐसा दर्शन मिलेगा कहीं? किसी गांव में जाकर आप सब अच्छे आदमी को दर्शन करे तो है ताकत कर लोगे इकट्ठा? यो कितनी शेठ की कृपा, सब अच्छे अच्छे चुने चुने जगह जगह दूर दूर से इकट्ठे थे, मारवाड़ी और टालवा टालवा बात है। ऐसा सुनना है जो अन्य तरह भवसागरी समाज अस्पाए, कोई बार बार मिलता है क्या? खर्च कर से मिलता है क्या? राज्य से मिलता है क्या? बल से मिलता है क्या? चतुराई से मिलता है? आपकी विचार से मिलता है? कृपा से मिलता है, कृपा करते मैं हूं। जब देवे दिए तो दयालु राघव भगवान की कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है। अब तो थोड़ा सा बस लाइन लगी हुई हो, शेष दवाई चट प्रकाश हुई है। लाइन लगाने में कितनी देरी लगती है, लगी लाइन में क्या है चट कैसे लाइन लगी हुई सब चट प्रकाश हो जाए। किसी दूसरी बात है सबका ऐसा विचार, सब सत्संगी सत्संगी उद्धार करने की परमात्मा की इच्छा वाले समुदाय मिलेगा, उद्योग मिला लो उद्योग कर गए तो सत्संग मिल जाएगा। पर गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि तपोभूमि, पहले जितने अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, राजा महाराजा हुए, शेठ साहूगा धनी हुए, तो चौथे पट में चलो भाई उत्तराखंड में चलो, वो भूमि है अपना कल्याण करने की लाते थे यहाँ। उस भूमि अगर हम बैठ गए कितनी विचित्र बात है, मौका बहुत बढ़िया मिला है। अब तो निमित्त मात्र भवसम पिशाचिन, हाँ मैं हाँ मिला तो भगवान ने कर दी कृपा, हाँ हाँ महाराज भगवान के शरण हो बस। कहता संग्राम बढ़ गया गालो घोड़ा और आयो मैदान, कौन देगा संग्राम के आगे काटे कान? कैसे मौका मिला आंखों में आयो मैदान कितनी बड़ा है, नर्तन दिनों राम जी शत्रु दिनों ज्ञान मौका बन गया। बस कह दगरा भजन कहा से हो लारे लागी पापड़ी बाहर डाक या दो डाक बार पीछे पड़ी है कूरे भाई कि दुनिया बहन बात रहा निंद्रे भाई दुनिया बातों बस की और रात पड़े से नींद भजन कहा से करे पर धूप हो बींद धूप हो बींद दस मेरा भजन करने में थारे धोबा धोबा धोड़ दे नींद बता रहे ला रहे धूल पका मौको बड़ा वृक्ष मिला है, अवसर हो गया है। लौसल में परमानंद बाबा हो गया है, मैंने दर्शन नहीं किया सुनी मेहमान नहीं है। एक दार के महाराज क्या करे नाम जप करेंगे, वो करो नाम जप क्या करे तो गाले घुपकाएंगे राम ने मिली गाले घुपकाएंगे मारवाड़ी शब्द को समझे मार में तो तो लग जाए राम राम राम राम राम राम राम राम लग जा नाम बल पीछे नाम महाराज तो गाल भूखा है ऐसा मौका है अभी बड़ा शुभ अवसर मिला है बड़ा बढ़िया मिला है भगवान ने कृपा कर दी भाई अनोखी कृपा है चलाओ चुप देखो मत चुप कबीरा बोले मत किसी पर्दा किसी को खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कि क्या कि पत्थर है भाई है नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार एक धुन लग जाए अपना तो कल्याण करना है अब दूसरा करेगा नहीं करेगा कर तो बड़ी अच्छी बात व्यापारी होते है ना तो कपड़े के व्यापारी है मान लो सभी दुकानें खुली है तो ही अपना माल बेचने की चेष्टा करेंगे कई दुकानें खुली है कई दुकान बंद है तो भी अपने माल का बिक्री करेगा और सब दुकानें बंद है अपनी दुकान खुली तो ही सब करे तो ही करना है कोई करे तो करना है कोई नहीं करे तो ही करना अपना तो करना है भाई सब बेच रहे तो ही बेचेगा कई बेचते कई बंद है तो ही सब बंद है रहा एक तो बस चुपचाप बोलो मत दुकान तो खल पता लग जाएगा वो दुकान खोल देगा अगर ऐसे अपने तुम लोगों एक एक दूसरा दुकान खुल जाए तो कोई हर्ज नहीं है लोग तो डरे क्योंकि सीमित पैसा समित माल अपने तो असीम माल है सब आज लोग सब भी अपने तो दूसरा माल बिके में अपना फायदा अपना माल बिके में फायदा सत्संग मिल जाएगा तो फायदा अपने करो तो फायदा बहुत मिल जाए तो फायदा थोड़ा मिल जाए तो फायदा कोई नहीं मिले तो फायदा अपना सदा भाई ये समय बार बार नहीं मिलता है शेर जी ने इतना काम कर दिया कितना प्रबंध कर दिया महाराज कुएं का जल नहीं मिलता था यहाँ मैं आया यहाँ कुएं का जल नहीं मिलता सोच जावे तो क्या करे गंगा जल तो ले जा नहीं तो यहाँ खाडा खोदते थे वो खाडे में पानी निकलता उनसे ले जाते सोच गंगा जल कैसे सोच लगाओगे अब गंगा जल टूटी जगह जगह कुआ बढ़ जाती जगह कितनी सुविधा होगी रहने के लिए कहां थे सत्संग होता था रोजाना प्राय बिच्छू काटता था हाय तरह बचते थे कोई दिन में ना कोई पता लगे मैंने निगह नहीं करी कोई दिन खाली गया नहीं खाली नहीं किया पर प्राय रोज रहे बिच्छू काट गया वो बिच्छू काट गया ऐसे मकान बड़ा जरा ढंग कर दिया महाराज ऐसी वृक्षावली लगा दी ऐसी छाया कर दी इतना प्रबंध कर दिया खाने पीने राशि नया चीज वस्तु का शेर जी को किसी ने पूछा कि आप इतना अनाज इकट्ठा करते हैं चावल दाल घी हाथ का निकाला हुआ घी इतना इकट्ठा करते हैं इतने परिश्रम करते हैं आदमियों को चलाते हैं क्यों करते हैं तो कहा कि मेरे को पता है एक पारमार्थिक लाभ होता है उसको मेरे को पता है मेरे को सब कुछ हो जाए यहाँ जाए तो सब कुछ परमात्मा तब तो ज्ञान हो जाए परमात्मा में प्राप्ति हो जाए कल्याण हो जाए कौन कहता है महाराज उधर भरे से सीखा वही पर पेट भरे को वही सीखा हुआ भगवान का भजन कौन बतावे मरते हुए कहे धन कट रहे वाह वाह वाह भगवान का नाम सुनाओ शरण जी ने कहा यहाँ रहने का भी प्रबंध है भोजन का भी प्रबंध है सत्संग का भी प्रबंध है मरने का भी प्रबंध है यहाँ मारू गीत सुनाओ शरण जी ने कहा ऐसा प्रबंध है यहाँ कहाँ मिलेगा बताओ भगवान ने कृपा से मिल गया अब चलाओ जोर से बड़ी बढ़िया बात है बहुत ही शंका का समाधान नहीं होता था, आज मेरे समय शंका नहीं रहती है। कितनी बढ़िया बात है, ऐसा मौका नहीं मिलता भाई। अब तो निमित्त मात्र भविष्य के साथ चल केवल हाँ हाँ हाँ हाँ मिला दो, केवल हाँ मिलाओ, ये शरणागति भगवान हाँ मरा राम ऐसा मौका है। क्या जैसी एक एक भाई एक एक बहन खूब सावधानी से लग जाओ राम जी में, ये मौका हर तुमने मिलता। या काम है न काज है, दुकान है न खेती है न गाय है न बच्चे, कुछ काम नहीं, भजन करो गंगा स्नान करो। यो जंगल महाराज हम आए हुए लोटा भरिया जंगल बैठा है, कोई रो रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, दोपहर के समय में नारे नारे वृक्ष बैठे। आजकल भाई क्या करे, आराम तलब हो गए, बिजली आ रही है, पंखा आ रही है, कुछ नहीं था यार। दिन में जंगल में रहते थे, सुबह जल्दी चले जाते, वहीं रोटी आ जाती, वहीं खाते, वहीं रम रहा वृक्ष नीचे। आज तो सुविधा ज्यादा हो गई है, बिजली और प्रकाश और पंखा और कुआर प्रबंधर नर मकान मकान का मकान कहा था। गंगा जी के रेते में सोते थे, रात रात चढ़ जाती रेत, कम्बल भारी भारी हो जाता, भारी भारी खाना में रेती बढ़ जाती, खाना में नाक में तो मौका है बढ़िया, चुको मत। नारायण नारायण नारायण लगाओ भाई, तुम लगाओ भगवान में लगाओ अपने, तो जोर से लगाओ।